Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 5 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie poprawka w sprawie dostępu niepełnosprawnych dzieci do usług medycznych. Protesty przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym i o tym, co mówi na ten temat minister Ziobro. Głosowanie w Europarlamencie w sprawie dyrektywy zwanej Akta 2. Wraca sprawa dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń rehabilitacyjnych. Pojawiła się pewna wątpliwość, czy osoby między 3 a 16 rokiem życia będą miały dostępność poza kolejką do określonych świadczeń medycznych. Wyjaśnia poseł PiS-u Tomasz Latos, który wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia zgłosił poprawkę w tej sprawie. Dzieci do 16 roku życia nie obejmuje obowiązująca od 1 lipca ustawa o wsparciu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Chodzi o dostęp do lekarzy specjalistów poza kolejnością oraz rehabilitację bez limitu. Dzieci nie ma w ustawie, bo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest po ukończeniu 16 lat. Wolne sądy, wolna Polska, konstytucja. Skandowali wieczorem przed Sądem Najwyższym uczestnicy wieczornego protestu w obronie sędzi Małgorzaty Gersdorf, która zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym nie jest już pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Według konstytucji jest nią jeszcze 2 lata. Sędzia Gersdorf zapowiada od poniedziałku urlop. W tym czasie jej obowiązki ma pełnić sędzia Józef Iwulski. Sędzia dementuje informację, jakoby prezydent wyznaczył go na zastępcę czy następcę prezes Gersdorf. O tym, że sędzia Iwulski od środy z mocy ustawy kieruje pracami Sądu Najwyższego, informowała Kancelaria Prezydenta. A jeśli chodzi o protest przed Sądem Najwyższym, to tym razem uczestniczył w nim też Lech Wałęsa. Były prezydent i pierwszy przywódca Solidarności mówił, że jest zagrożenie i trzeba bronić sądów. Bardzo dobrze, że są protesty, mówił rano w radiowej Jedynce minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. To jest piękna strona demokracji, że każdy może wyrażać swoją opinię również w formie manifestacji i demonstracji. Walczyliśmy o demokrację, o wolność słowa, wolność wyrażenia opinii i nikt przecież nikomu nie zabrania. I pozostajemy jeszcze przy tym temacie. Debata w Parlamencie Europejskim nie była łatwa, ale z drugiej strony była bardzo budująca. Oceniał wieczorem w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Wyraził zadowolenie, że wielu ludzi zrozumiało polską wersję wydarzeń i usłyszało więcej o polskiej racji stanu. Podczas debaty większość liderów frakcji parlamentarnych krytykowała polski rząd za reformę wymiaru sprawiedliwości, w tym zmiany dotyczące Sądu Najwyższego. 23 lipca prezydent Andrzej Duda złoży do Senatu projekt postanowienia o rozpisaniu referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Prezydent chciałby, by odbyło się ono 10 i 11 listopada. Senat zajmie się tą propozycją w ostatnim posiedzeniu w lipcu, zapowiada marszałek Senatu Stanisław Karczewski. 25, 6, 7 do tej propozycji pana prezydenta się odniesie i podejmie decyzję. Marszałek Karczewski nie wyklucza, że w referendum pojawią się pytania, o których wcześniej prezydent nie wspomniał. Ja mam pewne pomysły, ale nie chciałbym przekazywać w tej chwili państwu. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówi, że wniosek referendalny jest w opracowaniu. Jesteśmy w toku pracy. 10 maksymalnie, na pewno nie więcej niż 10. Do kolejnego spotkania marszałka Senatu z prezydenckim ministrem na temat referendum ma dojść w przyszłym tygodniu. Dzisiaj w Europarlamencie głosowanie nad nową unijną dyrektywą w sprawie praw autorskich w sieci. Od wielu tygodni budzi ona kontrowersje. Były uliczne protesty, a Wikipedia zablokowała swoje zbiory na 24 godziny. Karol Surówka. Od wczoraj, od godziny 15, internauci w Polsce, we Włoszech i w Hiszpanii nie mogą korzystać z Wikipedii. Pojawia się komunikat o głosowanej dziś unijnej dyrektywie. Czytamy w nim, że zagraża ona wolności online i tworzy przeszkody w dostępie do sieci. Unijna dyrektywa w sprawie praw autorskich ma ograniczać piractwo internetowe. Nakłada ona na takie serwisy jak YouTube i Facebook obowiązek monitorowania treści pod kątem tego, czy nie łamią one prawa autorskiego. Część internautów uważa jednak, że to prawo może być nadużywane. W tej sprawie w wielu europejskich miastach odbywały się protesty. Posłowie zdecydują dziś, czy unijna dyrektywa o prawie autorskim będzie procedowana w kształcie proponowanym przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego, czy też na ten temat powinna się odbyć debata na sesji plenarnej. Karol Surówka, Polskie Radio. Brytyjska policja potwierdza kolejne otrucie nowiczokiem. Od soboty o życie walczy dwoje Brytyjczyków pochodzących z miasteczka Amesbury. Adam Dąbrowski. Stan Brytyjczyków jest krytyczny. Po dokładnej analizie próbek możemy potwierdzić, że kobieta i mężczyzna zostali wystawieni na działanie środka paraliżującego o nazwie Nowiczok, tego samego, którego ofiarą padli Julia i Siergiej Skripal. To Neil Basu z londyńskiej policji, który zastrzega jednak, że nie wiadomo, czy środek pochodzi z tej samej partii, której użyto do zatrucia Rosjan. Dodaje też, że policja nie ma na razie przesłanek, by podejrzewać, że ktoś mógł specjalnie wziąć tych ludzi na celownik. Dochodzenie przejął teraz częściowo Scotland Yard. Wokół szeregu miejsc w Amesbury oraz w Salisbury taśma policyjna. Funkcjonariusze informują, że kordony to niezbędne środki bezpieczeństwa, a rano posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego Kobra. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Olszański, słuchaczka domagała się wiadomości siatkarskich. No i od razu zaczynamy od siatki. No, bardzo dobrze. 4 sety, proszę pani, ale tylko jeden dla Polski. Nasi siatkarze przegrali z Rosjanami 18-25, 23-25, 25-22, ale w czwartym secie 17-25. To był pierwszy mecz finałowego turnieju Ligi Narodów. Były reprezentant Polski, Witold Roman, podkreślił, że naszym po prostu brakuje jeszcze doświadczenia. To jest jeszcze zespół na dorobku. To są zawodnicy, których nie ma pewnej takiej pewności, tak? To znaczy Rosjanie mają swój pewien poziom, na którym grają. Czasami no rzeczywiście wydawało się, że piłki mamy już na kontratak, jesteśmy w stanie wybronić, a gdzieś tam ucieka nam. Jeszcze ta młodość powodowała, że tych takich trochę już sprezentowanych piłek nawet od Rosjan nie potrafiliśmy skończyć. A drugi mecz Final Six był jeszcze bardziej zacięty. Francja wygrała z Brazylią 3-2. W tiebreaku było 15-13. Dziś Polacy grają z Amerykanami i to będzie taki mecz, że stawką jest awans do półfinału. Jak przegrywamy, do domu. Agnieszka Radwańska nie dała rady Lucy Szafarowej. W drugiej rundzie Wimbledonu Polka walczyła w swoim stylu, ale po wyrównanym meczu przegrała ze Słowaczką 5-7-4-6. Z turnieju wyeliminowała została Karolina Woźniacka i to jest sensacja, bo Karolina miała dwójkę, czyli rozstawiona jako druga. Dunka przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową 4-6-6-1-5-7. Awans wywalczyły natomiast siostry Williams, Madison Keys czy Karolina Pliczkowa. W trzeciej rundzie jest już Roger Federer, Szwajcar, który 8 razy wygrywał w Londynie. Pokonał Słowaka Łukasza Lacko 6-4-6-4-6-1. Marcin Matkowski w parze z Jonathanem Elrichem awansował do drugiej rundy debla. Polsko-izraelska para pokonała Francuzów Eserika i Nysa 7-6-7-6-7-6, czyli 3 sety, 3 tiebreaki. Mecz Łukasza Kubota z Marcelo Melo, z Brytyjczykami Bambridgem i Omarą został przerwany przy prowadzeniu 2-0 w setach dla pary polsko-brazylijskiej. Później zaczął padać deszcz. Mecz zostanie dokończony dziś. Paweł Wojciechowski w dobrej formie był drugi podczas diamentowej ligi w Lozannie. Skoczył 5,84, przegrał z Francuzem Renaud Lavillenie, który skoczył 5,91. Lisek był szósty, 5,70. Król strzelców ubiegłego sezonu piłkarskiej ekstraklasy Carlitos Lopez przechodzi z Wisły Kraków do warszawskiej Legii. Dziś Hiszpan ma podpisać kontrakt z mistrzami Polski, wcześniej przejdzie testy medyczne. Carlitos w Wiśle grał od lata 2017 roku, kiedy dołączył do krakowskiego klubu z rezerwy Villarrealu. Już za 5 dni Legia rozegra pierwszy w tym sezonie mecz o stawkę z Cork City w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Rewanż będzie w stolicy 17 lipca, a wcześniej Legia zagra z Arką Gdynia w spotkaniu o Super Puchar Polski w Warszawie. Wczoraj Legia wygrała test mecz z rumuńskim Vitorulem 5-2. Prawie w całym kraju dużo słońca, tylko na Podlasiu i Lubelszczyźnie więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 23 stopni w Trójmieście, 27 w Lublinie i Białymstoku, 28 w Kielcach i Przemyślu, 29 w Warszawie i Toruniu, 30 w Poznaniu, 31 w Katowicach, Zielonej Górze i Krakowie, we Wrocławiu najwięcej 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz. Wyprzedaż. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 999 zł. Taniej o 150 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 000 zł.

i to nie jest niestety tylko dobra temperatura dla wypoczywających w Polsce, by słońce świeciło jak najdłużej w całej Polsce. Natomiast jest gorący politycznie, podobnie jak w zeszłym roku. Mamy ogromny kryzys polityczny, ogromny kryzys wokół Sądu Najwyższego, napięte relacje z Unią Europejską i myślę, że to dopiero jest początek, bo chaos, który mamy w tej chwili, myślę, że będzie się pogłębiać. PiS doprowadził do sytuacji takiej, że nie wiem, marszałek Senatu, pan Karczewski, pytany o to, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, odpowiada wczoraj, że to pytanie nie do niego. No, a to... kto jest prezesem Sądu jest Najwyższego? Pani prezes Gersdorf jest do 2020 roku zgodnie z konstytucją. Tu akurat nie trzeba mieć jakiejś specjalnej wiedzy, wystarczy otworzyć konstytucję w odpowiednim miejscu, ile trwa kadencja pierwszego prezesa i no tak, tyle ale, trwa ale w przypadku pani Gersdorf. Ale prawnicy wskazują na inne artykuły konstytucji, z których wynika, że są zapisy, które można interpretować tak, że te 6 lat nie jest przesądzające. No jaśnie się nie da już tego napisać. Nawet tydzień temu minister Szymański tutaj się zakręcił, mówiąc o możliwej śmierci, że wtedy się kadencja przerywa. Jest napisane wprost, można mieć różne uwagi do konstytucji, że nie reguluje pewnych rzeczy, może do końca jasno. Akurat w tym przypadku jest czarno na białym, jak powinno być. I tutaj myślę, wszelkie dywagacje nie mają specjalnego sensu. Więc pani Gersdorf jest prezesem do 2020 roku. Tak uznaje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. I naprawdę to jest to gremium, które przecież wie, co to znaczy konstytucja, prawo. Prezydent, były prezydent Lech Wałęsa narzekał wczoraj, że przed gmachem Sądu Najwyższego było za mało ludzi, żeby coś zdziałać. A co ludzie przed gmachem chcą zdziałać? Bo pan chyba też był. Tak, byłem wczoraj rano przed gmachem Sądu Najwyższego. Byliśmy tam całym klubem parlamentarnym z przewodniczącym Schetyną po to, żeby asystować, wspierać panią właśnie prezes Gersdorf w tym, że dalej pełni swoje obowiązki. Czy państwo byli jako obywatele, czy jako Platforma Obywatelska? Jako obywatele, po prostu staliśmy w tłumie ludzi. Pierwsza taka demonstracja, że o 8 rano miała miejsce. To są jakieś otwierane nowe drzwi demokracji. No dobrze, ale co państwo chcą zdziałać konkretnie, do czego doprowadzić w tym stanie, który jest? Wspierać konstytucję, wspierać to, że pierwsza prezes... No tak, ale co jest stanem pożądanym? No taki stan, jaki jest w tym momencie. PiS i prezydent Duda wyraźnie się pogubili i cofnęli. Natomiast niestety obawiam się, że za moment będzie jakaś kontrofensywa. Cofnęli się, tak? No, skoro prezes Tak pan Gersdorf... interpretuje fakt, że prezydent nie wydał postanowienia w sprawie przejścia pani profesor Gersdorf w stan spoczynku? Jeśli pani prezes Gersdorf urzęduje, a to widziałem na własne oczy wczoraj, jak wchodzi. Jeżeli zastępuje ją wskazana przez nią osoba, pan sędzia Iwulski. Ale jak mówi minister Mucha, w środę to jeszcze dlatego ją zastępował, że go wskazała, pani profesor, a w czwartek to już jest tak, czy odwrotnie, czy we wtorek, ale teraz to już jest tak, że dlatego, że tak stanowi ustawa. No zakiwali się na śmierć pan prezydent ze swoimi urzędnikami i są odpowiedzialni za ten stan rzeczy, bo doprowadzili państwo do takiej sytuacji, w której sami nie umieją wytłumaczyć, kto tak właściwie jest prezesem Sądu Najwyższego. Natomiast ja obawiam się, że PiS za moment pewnie jakimś projektem poselskim będzie próbował, tak jak było z Trybunałem Konstytucyjnym, przecież to wymagało jakichś 7 czy 8 ruchów, żeby przejąć kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym, że zaraz pojawią się jakieś kolejne inicjatywy, kolejne posiedzenia Sejmu i że mamy do czynienia z początkiem gorącego lipca, a nie z końcem. Czyli to nie jest przemyślane, według pana, wstrzymanie biegu spraw? Nie wygląda to na przemyślane wstrzymanie biegu spraw. Wygląda to na po prostu chaos i nieumiejętność załatwiania spraw zgodnie z prawem i w dialogu. W tym przypadku z sędziami Sądu Najwyższego, czy też dialogu w parlamencie. Jak pan ocenia wczorajsze wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Unii i tę część, która była odpowiedzią na głosy w dyskusji na ten temat, ale właściwie to była dyskusja na inny temat, na temat praworządności w Polsce? No, oceniam bardzo negatywnie. Patrzyłem na premiera Morawieckiego z taką myślą, Jak można tak nie znosić własnego kraju, żeby takie rzeczy o nim opowiadać? To znaczy jakie? No takie właśnie, że tu rządziły jakieś mafie, że było fatalnie, że było źle i dopiero przyjście PiSu do władzy sprawiło, że Polska stała się normalnym krajem. Mówi to ktoś, kto zrobił wspaniałą karierę. Troszkę pan przerysowuje. Proszę? Troszkę pan przerysowuje, bo, ale tak bo tam to... był wątek, że odebraliśmy pieniądze mafii, żeby dać dzieciom. Ale mówił bardzo wiele niesłusznych rzeczy i naprawdę... Jego wiarygodność jako osoby, która zrobiła karierę w Polsce po transformacji w tej III Rzeczypospolitej, należy się tej karierze szacunek, został milionerem, jest bardzo bogatym człowiekiem, doradzał premierowi Tuskowi jeszcze parę lat temu w Radzie Gospodarczej, a dzisiaj zachowuje się tak, jakby przyjechał tutaj z jakiegoś obcego kraju i wszystko, co działo się wcześniej, odrzucał. Nie jest PiS najlepszą partią w historii Polski, nie jest Morawiecki najlepszym premierem w historii Polski. No naprawdę odrobina pokory wobec rzeczywistości, odrobina szacunku wobec wszystkich rządów, które tworzyły Rzeczpospolitą po 89 roku. Widziałem różnych przywódców przemawiających przy różnych okazjach, też i takich, którzy są bardzo kontrowersyjni, premiera Orbana, nie wiem, prezydenta Erdogana i nie zachowują się w taki sposób. Naprawdę wszyscy źle... Premier Morawiecki jest gorszy niż Orban i Erdogan? Ja nie mówię o jakiejś praktyce politycznej, bo to jest odrębna sprawa, natomiast o mówieniu o własnym kraju na zewnątrz. PiS ma pełne usta retoryki takiej posądzania innych o bycie targowicą i mówieniu źle o własnym kraju, co jest nieprawdą. Natomiast tutaj premier Morawiecki nie pierwszy raz, bo już kiedyś mówił źle o sędziach. Tym razem Parlament Europejski stał się taką areną, no jednak dezawuowania Polski. Ja tego po prostu nie akceptuję. A te wątki dotyczące przyszłości Unii? One się słabo przebiły w tej dyskusji o praworządności, no ale były. Nie było w tym żadnej wizji. Był tam pomysł między innymi nowego planu Marshalla dla Afryki. To brzmi dobrze. Chyba. No to może to... Znaczy było parę pomysłów, aż dziwne, że ktoś czytający to przemówienie wcześniej to puścił, bo mówił o potrzebie jakiegoś urzędu chroniącego konkurencję, a nim jest od lat 50. Komisja Europejska. Mówił o Europejskim Funduszu Rozwoju, który istnieje od kilkudziesięciu lat. Pomysł wsparcia dla Afryki w porządku. Tutaj może jest w tym jakaś myśl, chociaż Unia Europejska w tym kierunku wiele robi. Natomiast... cała ta wizja była wizją kogoś, kto nie chce integracji europejskiej. Była to wizja bliska eurosceptykom, zwłaszcza brytyjskim. Ale pan tu widział jakąś zapowiedź polexitu? Bo niektórzy wskazują na takie wątki. Nie. Praktyka jest taka, że jest to głęboka nieufność wobec Unii. Natomiast wydaje się, że premier chciał się pokazać jako ktoś, kto ma pewną wizję i strategię. To oczywiście zostało kompletnie przytłoczone bieżącymi sprawami. Zresztą no, wiarygodność ma się jedną. Trudno mówić o wizji i wartościach europejskich, jak się te wartości u siebie łamie. Więc porażka premiera Morawieckiego też... Ale premier jest zadowolony, przepraszam, i mówi, że na pewno wielu eurodeputowanych zrozumiało punkt widzenia polskiego rządu. No premier to jest zawsze zadowolony. Ja bym mu doradzał ale czasami chodzi mi trochę... o ten drugi wątek. Czy rzeczywiście wielu eurodeputowanych mogło zrozumieć punkt widzenia polskiego rządu? Bo na przykład profesor Grabowska, która była eurodeputowaną, a jest, jak wiadomo, specjalistką od prawa międzynarodowego i konstytucją i europejskiego, oceniła, że wystąpienie premiera w Parlamencie Europejskim było wyważone, spokojne, dobre, merytorycznie, z argumentacją nie tylko polityczną, ale także prawną, wspartą rzeczowymi argumentami. No, każdy ma prawo tu do własnej oceny oczywiście. Natomiast ja oglądałem dyskusję, która nastąpiła bezpośrednio po przemówieniu premiera i liderzy największych europejskich frakcji po prostu nie zostawiali suchej nitki na premierze Morawieckim. Więc różne osoby mogą mieć różne oceny, natomiast jest uprawniona teza, ale że... Ta nitka dotyczyła właściwie sytuacji... ich oglądu sytuacji w Polsce, a nie tego wystąpienia, no bo się zaczęło po tym wystąpieniu o przyszłości Unii Europejskiej. Z tego wystąpienia nic, co dotyczy przyszłości Unii, się specjalnie nie przebiło. Pamiętamy, prezes Kaczyński ogłaszał, że będzie pisał nowy traktat. Różne tutaj pomysły się pojawiały. zostało z tego parę haseł o innowacyjności i tak dalej, więc nic dziwnego, że nikt się nie odnosił do rzeczy, które są jakąś tam retoryką i nie mają większego znaczenia. Premier Morawiecki, ten termin był od dawna planowany i pewnie w najczarniejszych snach premier Morawiecki nie przewidział, że w takim dokładnie momencie się pojawi, gdzie na czołówkach gazet całego świata, też europejskich, będzie Polska w bardzo negatywnym kontekście i trudno, żeby pytali o elektryczne samochody premiera Morawieckiego. Ale ja teraz chcę pana zapytać o Platformę. Czy ktoś z Platformy dostał zadanie przekonania Pawła Adamowicza, by wycofał się z zamiaru ubiegania się o kolejną kadencję w Gdańsku? Paweł Adamowicz ma swój rozum, ma swoje doświadczenia i będzie sam podejmował decyzję. Jasne, że ma swój rozum, ale Platforma ma swoje plany. No tak, ale ogłosiliśmy te plany obok, równolegle wobec faktu, że Paweł Przez Adamowicz ogłosił swoje... Przez jakiś czas namawiał Pawła Adamowicza Sławomir Neumann. Ale to było przed faktem, zanim on ogłosił to swoje kandydowanie. Uważamy, że w innym miejscu mógłby się lepiej sprawdzić, że Gdańsk wymaga zmiany i mamy bardzo silnego kandydata, wspólnie z Nowoczesną, jako Koalicja Obywatelska, pana Jarosława Wałęsę. Więc myślę, czyli że... nie trwają żadne rozmowy z Adamowiczem. Nie trwają. Sprawa jest zamknięta. Ale w moim przekonaniu czas pracuje na korzyść Jarosława Wałęsy i też prezydent Adamowicz to rozumie. A jeżeli chodzi o Kazimierza Michała Ujazdowskiego, to on jest ostatecznym kandydatem Platformy na prezydenta Wrocławia? Jest ostatecznym kandydatem, prowadzi bardzo aktywną kampanię, jeździ, rozmawia z ludźmi i tylko może mieć lepsze notowania. To był dobry wybór w sytuacji, kiedy jest dwóch kandydatów, którzy mogą trafiać do tego samego lub bardzo podobnego elektoratu. To znaczy? We Wrocławiu. Pan Jaros na przykład i pan, Boże, Sutryk, tak? Dobrze mówię? No to pan, myślałem, że pani redaktor wspomni o kandydatce PiS-u, bo to ona jednak... Nie. Ja mówię o sytuacji, kiedy po tej części, do której adresuje swój przekaz, tak myślę, Kazimierz Michał Ujazdowski, są poważni konkurenci. W moim przekonaniu jest... pochodzę z Dolnego Śląska, jestem posłem z Wałbrzycha, więc i Wrocław dobrze znam. Jest zasadnicza różnica dla wrocławian między Kazimierzem Michałem Ujazdowskim a kandydatem panem Sutrykiem. Pan Sutryk to kandydat Rafała Dudkiewicza, SLD, generalnie kandydat kontynuacji tego, co jest we Wrocławiu, co było przez ostatnie lata. Jest kandydat zmiany Kazimierz Michał Ujazdowski. I no we właśnie Wrocławiu... różnica też jest taka, że był niepopieralny przez Nowoczesną pan Ujazdowski. Nowoczesna ma swoje problemy we Wrocławiu. Wysunęła najpierw pana posła Jarosa, teraz popiera pana Sutryka. My trzymamy się Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Tu żadnej zmiany nie będzie. Jestem przekonany, że wygra wybory. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap, oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat 30% na wybrane meble ogrodowe i balkonowe w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Chłopaki kończą drugą połówkę. Barman podyktował karniaka. Zawodnik strzelił i... proszę Państwa, pada na murawę i nie wstaje. Czy on się podniesie? Kac zwalił Cię z nóg? Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Dał radę! Pozbierał się i wrócił do gry w pełni sił! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Posłowie zajmą się dziś projektem nowelizacji ustawy zwiększającej nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku oraz obejmującej szczególnymi uprawnieniami niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia. Wczoraj w Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Jest on realizacją porozumienia ministra zdrowia z rezydentami, które było podpisane w lutym. Policjanci z Mokotowa rozwiązali sprawę zabójstwa sprzed 22 lat. 45-letni Ukrainiec wpadł, bo popełnił inne przestępstwa i zostawił odciski palców. Został zatrzymany w Łodzi. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Byliśmy niemal pewni, że to ten mężczyzna stoi za niewykrytym zabójstwem, ale przebywał na Ukrainie. Niedawno otrzymaliśmy informację, że pod zmienionym nazwiskiem mógł przekroczyć granicę. Prokurator wydał nakaz aresztowania, mówi Robert Koniuszy z mokotowskiej policji. A w Radomiu napad na bank. Na szczęście tylko w ramach festiwalu filmowego Kameralne Lato. Łączyć. Ręce klap. Poszła! Przemysław Bednarczyk, historyk. Akcja na Reichsbank. W istocie w czasie okupacji w Radomiu doszło do co najmniej 2, nawet 3 napadów na bank. Może nie były one aż tak brawurowe, no ale na tym polega kino, ma się dziać. Filmowe Kameralne Lato w Radomiu potrwa do soboty. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Amerykanie grożą sankcjami na Iran. Iran grozi ograniczeniem współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Waszyngton zapowiedział, że może nałożyć nowe sankcje wobec irańskiego eksportu ropy naftowej. Prezydent Iranu odpowiedział na to, że działalność Teheranu w dziedzinie nuklearnej miała zawsze charakter pokojowy i to Iran będzie decydować o poziomie jego współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Prezydent Iranu przybył do Wiednia, aby podjąć próbę uratowania porozumienia nuklearnego z Zachodem, z którego jednostronnie wycofał się prezydent Donald Trump. Przy okazji sprawdzimy, jak sytuacja na rynkach ropy naftowej. Nieco taniej od rana baryłka, czyli około 160 litrów tej ropy wydobywanej w Teksasie, kosztuje poniżej 74 dolarów. Zostając przy międzynarodowych potyczkach gospodarczych, chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło, że Amerykanie, jak to ujęto, otworzyli ogień do całego świata. Chińczycy ostrzegli, że zapowiadane przez Waszyngton cła na chińskie dobra uderzą w międzynarodowy łańcuch dostaw. Agencja Reutera zwraca uwagę, że wypowiedź pojawia się dzień przed wprowadzeniem w Ameryce i Chinach ceł na wzajemny import. Chiński Urząd Celny poinformował, że wprowadzi cła na amerykańskie dobra zaraz po tym, jak zaczną obowiązywać cła na chińskie dobra w Stanach Zjednoczonych. Zamiast użytkowania wieczystego, własność. Dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń przekonywał, że użytkowanie wieczyste zniknie na początku przyszłego roku. 1 stycznia 2019 roku każdy Polak, który jest właścicielem swojego mieszkania albo domu, a jednocześnie użytkownikiem wieczystym gruntu, będzie zarówno właścicielem domu i mieszkania, jak i właścicielem gruntu. Stanie się to automatycznie, nie musimy nic robić, czekamy tylko na zaświadczenie ze swojego samorządu.

Junior, nasza piosenka dnia. Mówiliśmy dziś od samego rana, mówiliśmy o koloniach i o tym, jak to jest, kiedy rodzeństwo jedzie na kolonie. Czasem jest kłopot, bo to jedno do drugiego się nie przyznaje, to pierwsze mówi, nie zbliżaj się do mnie. Jeżeli mam zapisywane na jakiekolwiek akcje bliźnięta, no to zawsze mam taką wzmożoną czujność, bo to są dzieci, które bardzo czują silną więź ze sobą, ale jednocześnie w szczególny sposób sobie dokuczają. Pomaga siostra czasami? Rzadko pomaga. No właśnie, siostra rzadko pomaga. Opiekunowie na koloniach od razu wiedzą, że to trzeba wzmożyć czujność. A jak państwo pamiętają? W sprawie kolonii wyjazdów z rodzeństwem się wypowiedzieć. Ja jako młody człowiek, chyba około 7 lat, miałem wtedy z moją 2 lata starszą siostrą, wyjechaliśmy pierwszy raz na kolonię. Była to dla nas obydwojga straszna tragedia. Także poza tym, że wspieraliśmy się naprawdę w ciągu dnia, to spotykaliśmy się też raz dziennie na wspólne płakanie i tęsknienie za rodzicami. Bardzo miło to wspominam teraz. Jeździłem potem na mnóstwo kolonii i bawiłem się na nich wspaniale, ale te pierwsze były dosyć ciężkie dla nas obydwojga. Także można się też wspierać, nie zawsze kłócić. Zdecydowanie nawet trzeba. No to po obiedzie o 17 spotykamy się na wspólne płakanie. No to bardzo miłe, takie wsparcie. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta. To teraz będziemy w Polsce na festiwalach, koncertach. Open Air trwa. Dziś m.in. Massive Attack i Depeche Mode. Kalosze wciąż niepotrzebne, pogoda sprzyja. A od dzisiaj rusza Ostruda Reggae Festival. Tam m.in. Wawa Muffin, Sydney Pollack czy Dub Incorporation, a także Michał Olszański. Ten gentleman, czyli gentleman z Niemiec i Michał Olszański. Oczywiście, że tak już zapowiedział, że zaraz jedzie. Nie wiem, czy będzie śpiewał. Tańczył na pewno. Na pewno. No, redaktor Łukawski też tutaj podryguje, nóżka chodzi. No, już zostałem przeszkolony przez Michała. Michał ma problem, bo meczu jednego nie obejrzy chyba. No, będzie rozdarty na pewno. Także tak, od dzisiaj Ostruda Reggae Festival. Wydarzeniem będzie też przyjazd Twinkle Brothers i Trybuniów Tutków 20 lat po nagraniu albumu. To w Ostrudzie od dzisiaj. A my z wyprzedzeniem patrzymy też na przyszły weekend. No, bo w następną sobotę, ten utwór już państwo znają i te rytmy, w następną sobotę rusza koncertowa karawana pod hasłem Męskie Granie. Pierwszy postój zaplanowano w Poznaniu. Tam 14 lipca w parku Cytadela wystąpią m.in. Koma, Dawid Podsiadło, Fisze, Madę Tworzywo, Cortez, Pogodno, Zalewski, Krzysztof, który zaśpiewa Niemena Czesława oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra, czyli Cortez, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski. Żyją pod napięciem złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię. Ja nie chcę iść. Początek, no bo początek Męskiego Grania. Wymieniłem artystów z głównej sceny, a także jest mniejsza scena, scena Rzet. Na niej m.in. Barbara Wrońska, Hubert Tass and the Smile Circle, Limboski i Król. To w Poznaniu 14 lipca, później będą jeszcze Katowice, Wrocław, Kraków, Gdynia, Warszawa i Żywiec. Polecamy, zapraszamy. A tych, którym bliższe od hip-hopu i od takiego grania jest granie gitarowe i progresywne, w najbliższy weekend odsyłamy do Torunia. Tam festiwal rocka progresywnego. To 12. edycja tej imprezy, która za patrona wzięła sobie Tomka Becińskiego. W tym roku, 7 i 8 lipca, w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego nieopodal Starówki zagrają m.in. Wotum, Lebowski czy Hell Heaven. Na koncerty wszystkie wstęp bezpłatny. Kraków Live Festival ogłosił właśnie swoją drugą gwiazdę. Szykuje się prawdziwa uczta dla fanów hip-hopu. Do Kendricka Lamara dołączył ASAP Rocky, raper z Harlemu. 25 maja ukazała się jego trzecia płyta zatytułowana Tasting. Them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang, gang. I tell them come fuck with the game. I tell them don't fuck with the game. It's time to fuck up the whole gang. Come fuck with the mob. Shout out to the lords and the gods. In love with my bitch cause she vibe. My eyes like the stars. I tell that bitch cover your eyes. Cause fucking with me you go blind. She losing her mind. We kiss the Frank Ocean and blind. Convincing my bitch to go blonde. Was born in the dark. I can't give you open my blinds. On yams and that's worth of my mom. Marjala Mammon with cases I'm still trying to beat. A bunch of shit from a long time ago. To ASAP Rocky powinien się szeroko uśmiechać w czasie festiwalu, bo na początku ubiegłego roku uzupełnił sobie ubytki w uzębieniu w taki sposób, jak to robi się na co dzień na przykład w Uzbekistanie, czyli złotem. A braki musiały być duże, bo rachunek wyniósł 300 tysięcy dolarów. No ale co to dla niego? Warty dziesięciokrotność jego uśmiechu kontrakt płytowy podpisał jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu. Kraków Live Festival 17-18 sierpnia na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. No i jeszcze, tak jak wczoraj, mamy dla Państwa zaproszenie, a w zasadzie 5 zaproszeń na festiwal w Jarocinie. Tam zagra między innymi ten zespół, czyli Pogodno. W Jarocinie. Oprócz Pogodno także Nosowska, Hańba, Bokka, Koma, Legionerka, Daria Zawiałów i wielu innych. Jeśli Państwo chcą się wybrać do Jarocina właśnie wtedy i posłuchać, to proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. Tak, Agnieszka Szwagier odbierze telefony. Proszę się zgłosić. 5 pierwszych osób otrzyma podwójne zaproszenia na ten festiwal. Poczekaj, bo jeszcze tutaj panowie śpiewają. Pani w obuwniczym, to Pogodno oczywiście. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. No to jak tam było z tymi koloniami? W sprawie rodzeństwa na kolonii. My z bratem byliśmy bardzo niepodobni do siebie, ale jesteśmy bardzo niepodobni i pamiętam tylko, że na każdych koloniach musieliśmy pokazywać legitymację kolegom, żeby udowodnić, że jesteśmy rodzeństwem. To ten. A tu jeszcze inna historia? Ja chciałabym skomentować kwestie kolonijne, jeśli można. Mamy od 4 lata starszego brata. Na pierwszych koloniach, na których byliśmy wspólnie, mój brat w zamian za to, że pozwalał mi się ze sobą widywać, dawał mi codziennie do prania swoje brudne skarpetki. Byłam najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Pozwalał. No i to jest deal. Pozwalał mi się do siebie przyznawać. Tak to bywa z rodzeństwem, tak to bywa. Za 13 minut będzie 9. No to jeszcze pani Dorota z panem Arturem. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Sąd załączył 4 fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Czyli że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Demida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Gruntownego buntu, jako zęby anakondy, ciotka Gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy. Za to, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Polecamy Państwu także teledysk Darka Rządkowskiego do tego nagrania. Znakomite. Za 9 minut będzie 9. No to teraz sprawdzamy, dokąd się wybierają. A sprawdza Ewa Lipowicz. Kiedyś badał zawartość tajnych teczek jako wykształcony historyk. Dziś to ocean błękitnych oczu i sylwetka godna pomnika. Wszystko dlatego, że ciągle biega. Ja tam jadę. Krzysztof Łoniewski. Wyjeżdżamy z żoną i z synkiem do ciepłych krajów i z bieganiem jest tak, że w tych ciepłych krajach latem jest po prostu za ciepło. Tam się biegać nie da, bo jak jest temperatura powyżej 30 stopni, to my też przestrzegamy. Wbiegam, bo lubię, żeby tego nie robić, więc ja wtedy zmieniam się w pływaka i bardzo dużo pływam. Rzadki okaz wakacyjnego rozsądku. Wstaję przed rodziną rano i idę pływać, ale nie łap się za głowę, nie zrywam się o 5 rano. Wstaję po 8, idę sobie popływać, już jak potem super smakuje śniadanie, naprawdę ekstra. No i potem albo po obiedzie albo przed obiadem taki dłuższy, normalny trening w morzu, niezapomniane uczucia. Pierwsza rzecz, jaką robię, gdy przyjeżdżam na wakacje, to rozglądam się. Gdzie jest budka z lodami? Patrzę, gdzie ja mogę pływać. No w morzu chyba. Wytyczam sobie trasę. Trzecia fala, skręt, dwie w prawo i do brzegu. Na samo wspomnienie już mam ochotę wskoczyć i zrobić sobie taki morski trening. A pospać, po nic nie robić, jak porządni ludzie, to nie ty? Nie dałbym rady non-stop leżeć, wygrzewać się słońcu, zajadać lodów, popijać drinków. Też to robię, ale w międzyczasie uprawiam sport, bo wtedy i te lody, i te drinki lepiej smakują. A gdzie? Gdzie? Z reguły wyjeżdżamy do Grecji. Tak samo będzie w tym roku. To jest mój ulubiony kierunek. Bardzo lubię Greków, lubię ich południowy rozgardiasz, lubię ich jedzenie. Są super serdeczni, pozytywni. Właśnie zaczepiają mnie podczas pływania, komplementują. Gdzie się tak nauczyłeś? Przecież w Polsce jest zimno, a ty tak super pływasz. Myślę, że my nie pływamy w morzu, tak. No zresztą, bo muszę ci powiedzieć, że ja w Bałtyku bym raczej nie zrobił treningu pływackiego, no chyba, że w piance. No jest za zimno, po prostu. Oj, daj spokój. Trzeba tylko szybciej przebierać kończynami. A w piance nie widać rzeźby, a to w Grecji zawsze się liczyło. Rzeczywiście kult ciała wywodzi się z Grecji. Co prawda, jak patrzę na tych dzisiejszych Greków, to coś mi się nie wydaje, żeby oni tak mocno kultywowali te starożytne tradycje, bo wielu z nich jest panami z brzuszkiem. Bierze się to pewnie z tego, że oni bardzo późno jedzą kolacje i takie obfite. Nie wyobrażam sobie właśnie, jak można tak funkcjonować. Słuchaj, najeść się w ten upał przed snem, naprawdę to robi wrażenie. Za te heheszki powinna cię spotkać jakaś kara. To było w ubiegłym roku. Byłem na Mistrzostwach Świata z windsurferami zawodowo i mając chwilę wolnego po nadaniu relacji, postanowiłem pójść sobie popływać w Pacyfiku. Wszedłem do wody, była bardzo ciepła i zadziwiło mnie to, że Japończycy wszyscy kąpali się w piankach. Pomyślałem sobie, że powariowali, no ale okej, u nich jest cieplej, może ta woda wydawała im się zimna. Za moment zrozumiałem, dlaczego oni pływali w piankach, bo nagle poczułem tak, jakby mnie ktoś zajechał watą szklaną. Raz, drugi, trzeci. Wypadłem jak dosłownie poparzony z tej wody. No i okazało się,